إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق بورم بتبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني عمل سوبك جد جي سنو تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ci sunu jotaay yi wessu jeexalon nañ li nga xamanteni ni mom moy introduction bu ñëk bi borom téré bi tégon ci kanamu téré bi té muy woné war gi nga xamni war nako képp ko xamni julit la nga xam ko ñenti tomb yoy nga xamanteni ni moy tombi téxé nga xamni ku ci tënku dal di koy jëfé taxawal ko dal di ngay téxé wayé ku ko won ginnaw sagané ko doyé dil ko dal di téxé di ku ko réré ñak ko xam ñak ci gëssu dal di téxé di té lolu firndé ja moy sar wo nga xamni moy suratul asr fasunu borom don waxé nan wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جسار وو سنو بروم وانا چا يون ويغا خمني موي يونو تخي واي وانا چا يون وانغا خمني موي يونو تخي دي بن jital li nga xamanteni ni moy ngëm ngëm go xamni day teggu ci xam xam go xamanteni ni kat base ba fondement ba moy yalla neena yonent bi neena al ilm qala allah qala rasuluh qala sahabatu ulul alfani xam xam dal moy yalla neena yonent bi neena sahaba yu bax yi nenañu bu ko defé kon ngëm gogu nga xamni firnde ya preuve ya da fay ballo ci alquran nga wëlbeetiku nak dal ci ay tek al amal jëfé jëf ju sel nga wëlbeetiku nak dal ci ay tek wote jëme ci borom bi tabaaraku wa ta'ala pa wote jeme ci sa bop wala wote jeme ci ab kurel tay lolou bokk na ci li gëna sonal julit ni conférence yi bari na lol jotaay diine yi bari na lol programme yi diine yi bari na lol waye benn jëmu ci ca yalla nañ ko wax te de benn jëmu ci ca yalla bu ci nek mi ngi jëm ci kurel wa bu ci nek lu magal ab kurel bu ci nek lu rafetal ak kurel bu ci nek lu jëm ci ab kurel mango lolou motax ngay gis kon toujours rek resultat bi ne fang sunuy beut moy bu dara desul ludut ñu bolo ci jaamu yalla ci lañu gëna mëna takali ko wé jëlal lu melni la ilaha illa allah nga xamni tay mo warona boole julit ñep takaliko bi fa la jëkke mango kurel bu yëkëti la ilaha illa allah rek nga xamni ñi ñoy kurel sangam lolu bokku na ci li dello ginaaw islam lolu day wone ne wote yi yëngu yëngu yi ñi tuddé diina jëmut ci yalla waye ci ay kurel la jëm nañ di waxante deug penc mi buñ bëggee mu yewen buñ bëggee mu baax faaw ñuy waxante dëgg. Dëgg googee nag la ca jiitu mooy dëgguk sunu borom. Nañuy fexe kon woote yi di jëm ci yàlla, waaw, te wàññi parparloo bi, wàññi bokk-bokkloo bi. Bokk ci islam rek képp dafa doy, waaw, ndax li islam santaane rek ci ay digle ak yu ñu sopp mënoo koo matal. Boo doon dund 200 ans li yonante bi jàngale ci ay digle ak yu ñu sopp mënoo koo matal. Kon bokk ci islam képp rek dafa doy. Waaye rax ca dolli bu julli jotee xoolal ñu ne jàkka sàngam, jàkka ñoom, jàkka ñoom, jàkka ñoom. Bu koor jotee kooruk ñoom, weeruk ñoom, worik ñoom, tabasik ñoom. Ana bennoo bi ñuy woote woo, ngistal moo fi bari, ngistal, waaw, ngistal. Ñoo bokk nday, ñoo bokk baay boo xam ni ci làmmiñ la yam, eggul ci xol yi, dëgguwul ci biir xol yi. Ñoo bokk nday, bokk baay boo xamante ni yàlla boole wuñu, parparloo ci lañ nekk, puukarewu ci lañ nekk, wut mbooloo ci lañ nekk, xëccoo mbooloo ci lañ nekk. Loolu nag du lislaam, waaw, nañ ko waxte dee loolu du lislaam, waaw. Ku ci naxu yaakaar ne loolu lislaam la, yaa ngi nax sa bopp. Lislaam de dafa simple, dafa yomb. Lislaam daal mooy yàlla nee na, yonant nee na, te kenn mënumaa indil, kenn mënumaa indil. Fii ba 200 ans, fii ba 1000 ans, fii ba àdduna di tukki, fu yàlla di waxee naan tàqalikoo leen ci tawxid, tàqalikoo leen ci laa ilaha illallah. Kenn mënumaa indil. Fii ba àdduna di tukki, fu yàlla di waxee naan tàqalikoo leen ci julli, tàqalikoo leen ci jaamu yàlla, tàqalikoo leen ci koor, tàqalikoo leen ci tabaski. Kenn mënuma koo indil. La yàlla wax kay mooy booloo leen ci jaamu yàlla. Waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu. Loolee mooy li sunu borom wax. Kon mbir mi la muy wone mooy ngistal gu bari, ñàkk dëggu koo xam ni dañ koo ñàkk a def. Waaye ñàkk dëggal li alquran digle, ñàkk dëggal li yàlla digle, ñàkk dëggal li yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Loolu nag ñu remplacé ko ay parparloo ci ay kuréel. Foo bokk, falaa bokk, fooy féete, fa ma féete, fa nga toogee, sunu mbooloo, seen mbooloo, sunu kuréel, seen kuréel, sunu waaso. Ba loolu résultat baa ngi nii, ne fàng sunu kanam. Kon jot na ñu am conscience ci woote yi ñu delloo ko ci yàlla. Bu ko defee sunu borom yërëm ñu, boole sunuy xol ci dëgg, boole sunuy xol ci laa ilaha illallah, boole sunuy xol ci tawxid, boole sunuy xol ci wenn ngëm te muy ngëm gu wér, boole sunuy xol ci jaamu yàlla, boole sunuy xol ci julli, boole sunuy xol ci koor, boole sunuy xol ci tabaski, boole sunuy xol ci korite. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Ba ca toppoon nag moo nekkoon muñ ci bépp lor ak bépp jafe-jafe ak bépp tiis ak bépp coono boo xamante ni dab na jambi ci dundam. Moo xam ci woonu woote borom, jëme ci borom bi tabaraka wa taala, ndax yombul, waaw, ndax yombul. Surtout société bu mel ni sunu société bi tey, nga xam ni da ngaa fekk nit ñi judd ci parparloo, judd ci man ci kuréel sàngam laa bokk, waaso sàngam laa bokk, xeet sàngam laa bokk. Waaw, seen kuréel yooyu ban la ci yonante bi nekkoon, ban la ci yonante bi nekkoon? Donc da ngay gis woote ci maanaam milieu bu mel nii yombut, waaw, yombut. Moo tax nag mu laaj muñ. Bu ko defee nga gis kon sunu borom ni mu tracé yoonu texe. Ki mooy lii nag bàyyi ko fi, soobu ci yeneen yoon ca ñàkk a jàng la alquran jàngale. Nag ñàkk a jàng la alquran jàngale, ñàkk ngëm gu wér, ñàkk jëfe lala sa borom sant ak la yonent bi digle, ñàkk woote jëme ci borom bi tabaraka wa taala. Lu dul nekk ci ay parparloo, nekk ci ay parparloo, ci ay kuréel. Moo yow ndax da ngaa fàtte ni soo deewee ci sa biir bàmmeel dañu la laaj te kenn du la laaj ban kuréel nga nekkoon. Dinañ la laaj ban kuréel nga nekkoon. Lañ lay laaj kay mooy kuy sa borom, kuy sa yonant, ban diina mooy sa diine. Kenn du la laaj ban kuréel nga nekkoon. Waaw, foo bokkoon, ban kuréel nga jokkoon, kenn du la ko laaj. Kon loo ci sonal sa bopp, bàyyi li gën a am solo, dem di sonal sa bopp ci la nga xamante ni nii ca gannaaw loolu la nekk, wala seenu ko sax. Ndax lii mooy li fondamental. Kuy sa borom, lan mooy sa diine, kuy sa yonant. Lii boo ko fi bàyyee di occupé wu ci kuréel wala ca waaso, bàyyi nga li nga xam ne mooy l' essentiel. Waroo nga ak yoon wi nga xam ne moom la sunu borom tracé ne lii mooy yoonu texe. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Ma ngoog bu ko defee kon gis nga sunu borom ni mu tracé yoonu texe ba Imam Shafi ne saar wi daal bu fekkoon moom képp la sunu borom wàccee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam war naa doy nit ñi ñu xellu, war naa doy nit ñi ñu gën a mën a xalaat, gën a mën a jëfandikoo seen xel, gën a defaraat seenug njullite, waaye gën a defaraat seen digganteeg seen borom, gën a jege seen borom, gën a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy l' essentiel. Ndax saar wi daf la indil li nga xam ne mooy l' essentiel. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Ca njeextel ga nag Imam Bukhari ñëw tënkee ko ci tënkin wu am solo, xam ni daal ndekete yoonu njub boo ci bëggee suubu jiitalal xam-xam, demal nga jàngi. Ma ngoog demal nga jàng sa diina. Soo jàngee sa diina rek seqi nga jéego wu rëy pour jëm ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub. Bu ko defee kon ñu tënk foofu bind bi, ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.